นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสปฏิบัติบูชาภาวนาไปในตัวด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนานี้ให้พากันนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธรวมจิตใจเข้ามาสงบภายในทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกระวังจิตใจไม่ให้คิดแสสายไปตามอารมณ์ดีใจเสียใจรวมจิตใจเข้ามาตั้งภายในคำว่าภายในอยู่ที่กายภายในหนังหุ้มเข้าไปอยู่ที่ดวงใจผู้รู้อยู่ผู้ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่เรียกว่าอยู่ภายในอันตามธรรมเนียมในทางพุทธศาสนาพระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลเมื่อใกล้จะออกพรรษามหาปวารณาเป็นเวลาสำคัญสำคัญอย่างไรสำคัญว่าพระสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลทั้งอุบาสกอุบาสิกานั้นท่านตั้งใจไว้ว่าในพรรษานี้จะทำความเพียรภาวนาละกิเลสให้เบาบางจนถึงขั้นได้เป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันตาให้ได้ในพรรษานี้เมื่อตั้งต้นมาจนถึงครึ่งพรรษากิเลสอาสวะก็ยังไม่หมดไปสิ้นไปค่อนพรรษามาท่านก็เร่งทำความเพียรแม้จะทำความเพียรเท่าไรอาสวะกิเลสก็ยังไม่หมดไปสิ้นไปท่านก็เอาบั้นสุดท้ายไม่ให้เกินวันออกพรรษามหาปวารณาอันนี้เป็นการทำความเพียรพระสาวกเจ้าในครั้งพุทธกาลเราท่านทั้งหลายก็ให้เรียนแบบท่านบ้างคือตั้งใจไว้อย่างไรเราต้องทำต้องปฏิบัติโดยเฉพาะจวนจะออกพรรษาถ้าอาสวะกิเลสหรือว่าจิตใจขั้นใดขั้นหนึ่งเราแก้ไม่ตกก็อย่ามานิ่งนอนใจให้พากันตื่นขึ้นลุกขึ้นกำหนดจากกายกำหนดจิตรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในไม่ให้ใจคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกทุกลมหายใจเข้าออกเตือนจิตใจของเราอยู่เสมอว่าร่างกายสังขารอันมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้มีความแก่ความชราบังคับบัญชาให้เป็นไปอยู่ทุกเวลาอันความแก่นี้เราต้องเพ่งพิจารณาให้เห็นความแก่ที่มันแก่เรื่อยไปน่ะเราก็ไม่มองไม่เห็นส่วนมากก็ไปเห็นโน่นเมื่อเวลาแก่เท่าหูหนวกตาไม่เห็นร่างกายไปมาไม่ได้ให้ชื่อว่าคนแก่อันนั้นมันโลภมันแก่ส่วนว่าจิตใจแก่จิตใจกล้าจิตใจสามารถอาจฐานนั้นโดยเฉพาะถ้าเราดูในใจในตัวของเรานี้ว่ากิเลสอันใดนับตั้งแต่เราได้เข้าจำพรรษาหรือว่าภาวนามาแต่ต้นพรรษากิเลสความโกรธก็ดีมันเบาบาง หมดสิ้นไปหรือยังถ้ามันเพิ่มใหม่ขึ้นมาเป็นอันว่าไม่ยอมต้องทำความเพียรละกิเลสความโกรธนี่ให้มันหมดไปสิ้นไปอย่ามาถือความโกรธว่าเป็นของดีความโกรธนี้ท่านว่าเป็นไฟเผาใจให้เราร้อนผู้ใดไปยึดถือความโกรธว่าเป็นตัวเราของเราแล้วจะมีความร้อนไหม้ในหัวใจเหตุนั้นเวลาเราภาวนากิเลสความโกรธโทสะจริตนี่แหละเมื่อมันเกิดมีขึ้นฉุนเฉียวขึ้นมาเราต้องละก่อนถอนออกไปให้หมดสิ้นความจริงนั้นก็คือว่ามันไม่ได้หมดไปที่ว่าความโกรธมันสงบไปเท่านั้นเหมือนกับไฟยังไม่มีเชื้อมันก็ลงนอนอยู่ในเท่าในฐานเป็นไฟร้อนอยู่ภายในลึกเมื่อมีเชื้อเพลิงมาตกเข้าไฟก็ลุกไหม้ขึ้นมาชั้นใดกิเลสความโกรธกิเลสความโลภ กิเลสความหลงตัวอวิชชาตัณหาในจิตใจนี้มันนอนลึกลงไปในจิตใจโน้นเมื่ออารมณ์เรื่องราวพอใจบังเกิดขึ้นมันก็ลุกขึ้นมาเมื่ออารมณ์ใดที่ไม่ชอบพอใจมันก็ลุกขึ้นมาอีกนี่มันเป็นอย่างนี้เวลาภาวนานั้นท่านให้ชื่อว่าทำความเพียรเพียรเพ่งอยู่เพียรสงบอยู่ ในจิตใจของเราเองพยายามดูกายความประพฤติดูวาจาคำพูดดูใจที่มีภาวนาต่อเนื่องกันอยู่หรือไม่ประการใดพระสงฆ์สาวกเจ้าในทางพุทธศาสนาครั้งก่อนโน้นท่านมีความเพียรท่านไม่ทอดทุระมีความเพียรเพ่งอยู่ในร่างกายสังขารมีผมขนเล็บฟันหนังเหล่านี้สาวกแต่ก่อนท่านไม่ได้ทิ้งไว้ท่านพิจารณาให้เห็นตามสภาวะความเป็นจริงของรูปร่างกายคือว่าร่างกายของเรานี้เป็นก้อนอสุภะเป็นกองอสุภะคือสิ่งที่ไม่งามสิ่งที่ไม่สวยงามนั้นเรามักจะไปเห็นอยู่ที่อื่นความจริงแล้วในร่างกายของเรานี่แหละถ้าเราดูให้ทะลุหนังเข้าไปแล้วร่างกายสังขารของเราของบุคคลผู้อื่นนั้นไม่ใช่เป็นของสวยของงามย่อมแสดงออกมาซึ่งสิ่งปฏิกูลโสโครกอยู่ตลอดเวลา ร่างกายของเรานี้มันทะลุปุโป่งมีบาดแผลอยู่ตั้ง9แห่งในที่9แห่งนี้เป็นที่ไหลเข้าเป็นที่เทออกซึ่งสิ่งปฏิโกณโสโครกถ้าจิตใจไม่มากำหนดพิจารณาอยู่ที่นี้จิตใจก็มัวไปเพลิดเพลินว่าเราไม่แก่ทั้งที่มันแก่ไปทุกชั่วโมงนาทีวินาทีไม่ได้หยุดอยู่เฉยๆอันความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็รอการเจ็บใหญ่อยู่ทุกเวลาเจ็บเล็กเจ็บน้อยก็เป็นอยู่ให้รู้สึกอยู่ทุกคนแต่ว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยอันใหญ่ยิ่งยังจะมาถึงตัวเราทุกคนเพราะว่าเมื่อมันแก่ได้มันก็เจ็บได้เมื่อมันเจ็บเล็กน้อยได้มันก็เจ็บมากได้เมื่อมันเจ็บมากเกินที่ธาตุขันธ์ร่างกายจะทนได้มันก็ตายตอนนั้นแหละเราจะมีความทุกข์เพราะว่าจิตใจคนเรานั้นไม่ชอบความตายชอบแต่ความเป็นความเป็นนั้นชอบแต่ความตายไม่ชอบแล้วก็ชอบเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วความทุกข์ไล่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องการอยากจะมีความสุขอยากจะมีอะไรต่อมิอะไรสมบัติพัสถานแล้วเราก็ไม่ได้คิดถึงว่าถ้ามันเกิดมาแล้วมันก็ต้องทุกข์อย่างนี้แหละทำอย่างไรจึงจะให้ยุติความเกิดก็อยู่ที่ภาวนาตั้งใจปฏิบัติบูชานี่แหละโดยเฉพาะก่อนจะออกพรรษาเราต้องเร่งความเพียรภาวนาทำจิตใจให้สงบตั้งมั่นจนถึงขั้นประหัตประหารกิเลสในหัวใจของเราได้ก่อนวันออกพรรษา อย่าไปคิดว่าออกพรรษาแล้วเราจะลาพระเจ้าลาพระเจ้าไปอยู่บ้านเรือนไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ไปตามเรื่องอย่าคิดอย่างนั้นก่อนที่ยังไม่ออกพรรษานี่เราจะต้องเร่งทำความเพียรละกิเลสในจิตใจให้มันหมดไปสิ้นไปก่อนวันออกพรรษามหาปวารณาอารมณ์อื่นให้เก็บไว้หยุดไว้ก่อนอย่าให้มันรั่วไหลไปทำความเพียรละกิเลสก็คือว่ากิเลสนั้นมันเป็นเรื่องโลภจิตมีสิ่งใดมันก็เก็บเข้ามาเอามาหมักหมมไว้ในหัวใจท่านจึงให้ชื่อว่ากิเลสความโกรธโลภหลงนี่มันดองอยู่ในสันดานดองอยู่ในสันดานก็ดองอยู่ในกายดองอยู่ในวาจาดองอยู่ในหัวใจหมักดองไว้เก็บมาไว้ไม่จาโคเสียสละมันออกไปไม่ปฏินิสโคไม่ปล่อยให้มันออกไปมุตติไม่ทำให้มันหลุดพ้นอนารโยไม่ต้องอาลัยเสียดายกิเลสเหล่านี้มันพาให้เราท่านทั้งหลายมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่อย่างนี้นับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วเกิดมาพบใดชาติใดก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับกิเลสเหล่านี้ตลอดเวลาผลที่สุดถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติภาวนาเอาจริงเอาจังแล้วมันจะพาให้มาเกิดมาตายอีกเมื่อเกิดมาอีกก็ทุกข์อย่างเก่านี่แหละเกิดเป็นคนก็จะต้องวุ่นวายในเรื่องของคนเกิดมาเป็นเด็กเป็นเล็กก็จะต้องมีการศึกษาเล่าเรียนอะไรต่อมิอะไรเมื่อใหญ่แล้วว่าจะมีความสุขความใหญ่ขึ้นมาก็จะต้องมีการทำการทำงานยุ่งยากไปอีกเมื่อเวลาได้ทำการทำงานก็คิดว่าเราหาทรัพย์สินเงินทองไว้แล้วจะมีความสุขเมื่อแก่เมื่อชราทีนี้เมื่อแก่ชราแล้วความสุขที่เราหวังไว้มันไม่มีร่างกายสังขารก็ยิ่งเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บอันใดอันหนึ่งที่ยังไม่เกิดมีเมื่อถึงวัยแก่วัยชรามันมีขึ้นมาได้มากมายหลายอย่างหลายประการเลยที่เราคิดว่าจะมีความสุขสบายนั้นมันไม่ได้ทั้งนั้นและให้ภาวนากันภาวนาสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจจงเป็นผู้ทำความเพียรภายในจิตใจนี่แหละถ้ามาละกิเลสในใจสงบใจได้อะไรทั้งหมดก็สงบได้หมดเพราะว่าเมื่อใจสงบตั้งมั่นแล้วก็จะมองเห็นด้วยปัญญาตาใจภายในจิตใจนั้นเราปัญญาตาใจเกิดขึ้นก็จะเห็นว่าเหตุการณ์ใดๆที่พาให้มาเกิดมาทุกข์มาเดือดร้อนวุ่นวายอยู่นี่ก็เพราะว่าจิตอวิชชาจิตไม่รู้จิตไม่ละไม่วางจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจิตไม่เสียสละจิตไม่ให้อภัยแก่บุคคลและสัตว์ทั้งหลายจึงได้เกิดความทุกข์โทมนัสคับแค้นแน่นในหัวใจหรือว่าแห้งอกแห้งใจอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือว่าจิตไม่สงบตั้งมั่นไม่เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองคือไม่ละไม่วางออกไปจากจิตใจความจริงแล้ววันคืนเดือนปีมันผ่านไปหมดไปสิ้นไปการทำความเพียรละกิเลสในหัวใจของเราก็ให้มันหมดไปสิ้นไปอย่ามายึดเอาถือเอาอย่ามายึดหน้าถือตาอย่ามายึดตัวถือตนอย่ามายึดเรายึดของของเรากิเลสทั้งหลายนั้นคือว่าไม่ให้จิตใจมาหลงยึดถือตัวเราก็ตามของเราก็ตามให้มองในแง่ที่ว่าอันมันจะเป็นตัวเราของเราจริงๆไม่มีในโลกโลกนี้ไม่ใช่เป็นของกาของใครโลกนี้เป็นโลกอนัตตาไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ของใครทางนั้นจิตหลงตังหากมายึดเอาถือเอาจิตมันหลงโลกไม่ใช่โลกมาหลงเราคนเราจะมาเกิดมาตายโลกมันก็มีอยู่อย่างนี้ไม่ไปที่ไหนเราต้องรู้เท่าทันว่าจิตอันนี้แหละมันห่วงกิเลสหลงไหลอยู่ในกิเลสกิเลสมันมาย้อมหัวใจ ให้หลงโยให้ติดโยให้พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมารมณ์หารู้ไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นมันไม่เที่ยงมันมีเวลาเปลี่ยนแปลงของความไม่เที่ยงของรูปนามกายใจนี้เมื่อมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปจิตเราก็เป็นทุกข์ล่ะเพราะไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ไม่ฟังเมื่อมันไม่ฟังจิตคนเรามันก็เป็นทุกข์ถ้ารู้จักปล่อยวางละถอนออกไปให้หมดสิ้นมันเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเป็นเขามีตามหน้าที่ของเขาเขาเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของเขาอย่างนี้แหละได้เวลาเกิดมันก็เกิดขึ้นมาเพราะจิตอวิชชาจิตไม่รู้จิตไม่ละจิตไม่เบื่อไม่หน่ายจิตไม่คลายกิเลสราคะโทสะโมหะออกมันอยู่ในใจนั่นเองความเพียรเพ่งอยู่ความตั้งใจมั่นอยู่ภายในดวงใจความสงบจิตสงบใจของตนให้แน่วแน่มั่นคงอย่าได้หลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายอย่าได้เห็นว่าสมบัติพัสสถานอันใดในโลกนี้เป็นสมบัติของเราไม่ใช่เป็นของเราเป็นของโลกเขาเรามาอาศัยโลกเขาก็ต้องอาศัยอย่างนี้เมื่อเรามีปัญญาจนเห็นแจ้งว่าสมบัติทั้งหลายที่มนุษย์หลงไหลอยู่มันเป็นสมบัติของแผ่นดินดูเถิดอะไรอะไรเมื่อมันบั้นสุดท้ายมันก็ลงสู่แผ่นดินไม่ว่าผ้าผ่อนท่อนสบายอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มอันใดก็ตามที่โยอาศัยทรัพย์สินเงินทองเลือกสวนไร่ไร่นาบ้านเรือนถิ่นฐานที่มนุษย์สมมติว่าเป็นของเขาความจริงมันเป็นของแผ่นดินเวลาโยก็เอาไว้บนแผ่นดินเวลามันแตกดับทำลายไปก็ถมแผ่นดินอย่าว่าแต่วัตถุเข้าของร่างกายสังขารของเราทุกคนคือขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี้ผลที่สดมันก็ถมแผ่นดินไม่มีเหลือไม่มีเหลืออยู่นี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมผู้ตั้งใจปฏิบัติทั้งหลายจงมาทำความเพียรเพ่งให้รู้ให้เข้าใจว่าในโลกนี้มันจิตหลงต่างหากเป็นที่อยู่ของคนหลงเป็นที่อยู่ของจิตที่มีกิเลสราคะเป็นที่อยู่ของจิตที่มีกิเลสโทสะคนที่มีกิเลสราคะโทสะโมหะทั้งนั้นแหละจึงมาอยู่ในโลกอันแสนทุรกันดารนี้ส่วนว่าพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านไม่มาอยู่ในโลกอันทุรกันดารนี้ท่านรู้แจ้งเห็นจริงไม่มายึดมั่นถือมั่นในชาติในตระกูลในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลจะเป็นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอันใดก็ตามท่านไม่ยอมให้มันมาหลอกลวงโกหกพกลมอยู่ในจิตในใจในตัวได้เลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะปรุงแต่งอะไรขึ้นมาก็ตามสิ่งนั้นมันไม่เที่ยงทั้งหมดปรุงแต่งอะไรขึ้นมาสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อผู้มาจับจุดได้ว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นก้อนทุกกองทุกเป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเจตก็สงบระงับคลายออกจากอารมณ์เหล่านี้อารมณ์ดีใจก็ไม่ทำใจให้ลุ่มหลงอารมณ์เสียอกเสียใจก็ไม่ทำให้จิตใจของท่านเป็นทุกข์เป็นร้อนท่านรู้จักปล่อยวางท่านเห็นแจ้งด้วยดวงใจเมื่อเห็นแจ้งได้ดวงใจแล้วจิตมันก็ถอนออกไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราอะไรทั้งหมดทำไปตามเหตุปัจจัยนั้นๆไม่ให้ใจไปเป็นทุกข์แทนสิ่งทั้งหลายคนเราเมื่อไม่มีปัญญาวิชาความรู้ในธรรมปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์เพราะความเกิดอะไรมันแตกดับไปก็เป็นทุกข์เพราะความแตกดับไปไม่รู้แจ้งเห็นจริงไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางจิตใจก็เป็นทุกข์อยู่ภายในเรียกว่าร้อนใจอะไรมันเกิดขึ้นก็ร้อนใจอะไรมันดับไปก็ร้อนใจนั่นแหละร้อนนั่นคือว่าไม่รู้ ถ้ารู้เสียความร้อนมันก็ดับไปเหมือนรู้ว่าไฟแล้วเราไม่ไปจับไฟไม่ไปเหยียบย่ำไฟไฟมันก็ไม่ไหม้ถ้าเราไม่รู้แล้วมันถึงเจ็บจิตนี้ก็เหมือนกันมันปรุงแต่งอะไรอะไรเราก็ตามรู้อยู่ในใจของเราไม่ต้องตามออกไปอยู่ภายในทุกลมหายใจลมหายใจเข้าออกมันอยู่ที่ไหนมันเข้าออกที่ไหนก็เพียรเพ่งดูจุดนี้เป็นจุดรวมจิตใจไว้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็รวมไว้ที่ลมหายใจเข้าออกและท่านก็นึกได้มรณกรรมฐานว่าลมหายใจเข้าออกนี่แหละไปสะดุดยุติที่ไหนคนเราก็ตายในเวลานั้นมรณะมรณังความตายท่านก็นึกได้ทุกลมหายใจเราทุกคนทุกดวงใจยังประมาทอยู่ถ้าหากว่าระลึกถึงความตายไม่ได้ทุกลมหายใจแล้วจะทำอย่างไรก็นึกขึ้นมาเจริญขึ้นมาเตือนจิตใจอันนี้ให้มีสติคอยระวังในเมื่อเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะใจคิดธรรมารมณ์อะไรก็ตามจิตใจดวงหนึ่งต้องให้ตั้งไว้เหนืออารมณ์ต่างๆต้องกำหนดเตือนใจของเราอยู่ในใจของเราว่านี่ความตายมันใกล้เข้ามาแล้วนะไม่ใช่ว่าเราเดินหนีจากความตายทุกวันนี้คล้ายกันก็ว่าเราเดินมุ่งไปสู่ความตายอย่างนั้นแหละเรานั่งโยก็นั่งรอความตายทำไมจึงว่ารอความตายเมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วเราจะไม่ต่อไปได้อีกความตายมาถึงเวลานั้นก็ตายในเวลานั้นก็คือนั่งรอความตายแล้วเราจะมานั่งรอความตายเฉยๆไม่เพียรพยายามละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจให้หมดไปสิ้นไปก่อนหรือข้อนี้เราต้องมาใคร่ควรกวดกาพิจารณาอยู่ในหัวใจของเราอย่าให้จิตประมาทอันจิตประมาทนั้นเรียกว่ามันเลินเล่อเผลอเลอเห็นคนเกิดก็ไม่นึกว่าความทุกข์ในคนเกิดนั้นเราเกิดมาแล้วเห็นคนแก่ก็ไม่ได้นึกไม่จะเตือนใจของตนว่าเราจะต้องแก่อย่างนั้นเป็นธรรมดาได้เห็นคนเจ็บไข้ได้ข่าวคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เอามาเตือนใจนั่นคือว่าคนประมาทเลินเล่อถ้าคนไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทแล้วเห็นคนเกิดก็เตือนใจของตัวเองเห็นคนแก่ก็เตือนใจของตัวเองเห็นได้ข่าวคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็นำมาเตือนใจของตัวเองว่าร่างกายสังขารอันนี้มันจำเป็นต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเกิดขึ้นได้ความตายมันก็มาถึงได้ทุกเวลาเมื่อเป็นเช่นนี้อย่าได้พากันประมาทผู้ไม่ประมาทย่อมเป็นผู้เจริญผู้ใดประมาทมัวเมาย่อมเป็นไปเพื่อมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่จบไม่สิ้นอยู่ในอาการอันเก่าอันเราทำอะไรต่อมิอะไรอยู่ในโลกนี้เราอย่าเข้าใจว่าเป็นวันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่คนใหม่อะไรทุกอย่างรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันใหม่หรือว่าประดิษฐ์ประดอยเครื่องใช้ไม่สอยขึ้นมาก็ว่าเป็นของใหม่ดูให้ดีมันใหม่จริงไหมของใหม่ไม่ใช่เอามาจากของเก่าหรือถ้าของเก่าไม่มีมันจะมีของใหม่ขึ้นมาได้อย่างไรมันก็เอามาจากของเก่าๆนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้ต้องเพ่งให้เห็นกำหนดให้ได้พิจารณาจนมันเกิดปัญญาความรู้เท่าทันเมื่อรู้เท่าทันแล้วจิตมันก็ไม่ไปยึดไปถือความทุกข์ใดๆมันจะบังเกิดมีขึ้นก็เพราะจิตยึดถือถ้าจิตไม่ยึดถือสิ่งนั้นก็ไม่มีเรื่องทุกข์ใครจะเกิดใครจะตายมันเป็นเรื่องของคนเราที่ยังมีความหลงอยู่เราจะไปแก้ความหลงให้แก่กับบุคคลผู้อื่นนั้นแก้ไม่ได้เราต้องแก้ตัวเราให้ได้เสียก่อนดูองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เสด็จออกบรรพชาได้ตั้ง 6,000 ษาในเวลา 6,000 ษานั้นพระองค์ไม่ได้มุ่งสอนบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งพระองค์สอนพระองค์เอง ฝึกพระองค์เองมาตลอดเวลาต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงได้ช่วยผู้อื่นทีหลังอันนี้เป็นธรรมเนียมของนักปราชญ์ราชบัณฑิตในทางพุทธศาสนาเป็นเช่นนั้นเมื่อเราทุกคนมารู้สึกได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันตั้งใจโดยเฉพาะเวลานี้จวนจะออกพรรษามหาปวารณาจิตใจอันใดที่ฟุ้งซ่านลำคาญออกไปภายนอกก็ให้ตัดให้ละออกไปให้หมดสิ้นให้เหมือนพระพุทธโลกออกพรรษาท่านก็ภาวนาลูกเดียวในพรรษาท่านก็ภาวนาลูกเดียวใครจะเกิดพระองค์ก็ภาวนาลูกเดียวใครจะตายพระพุทธโลกก็ไม่ไปร้องไห้หาใครภาวนาลูกเดียวใจของเราอะไรๆมันจะเกิดมีขึ้นก็เป็นธรรมดาของโลกมันเกิดมันดับอย่างนี้เองไม่ว่าที่ไหนก็เหมือนกันจิตใจผู้ภาวนาจงให้แจ่มใสอยู่ภายในจิตใจนี้ความขุ่นข้องหมองใจด้วยอารมณ์ใดๆอันเจือปนด้วยกิเลสไม่ให้มีในใจจนจิตใจอันนี้ใสสว่างยิ่งกว่าแก้วมณีโชติใสสว่างคือความรู้จักรู้แจ้งรู้จริงมีอยู่ในจิตใจของตัวเองไม่ต้องไปหาที่อื่นที่อื่นไม่มีมันมีที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละเมื่อจิตใจดวงนี้มีอยู่ที่นี่ก็ภาวนาที่นี่ละกิเลสความโกรธที่นี่ละกิเลสความโลภความอยากที่ไหนไปละที่อื่นไม่ออกต้องละที่นี้ที่นี้ก็คือปัจจัตตังจำเพาะจิตนี้ก็คือจิตนี้กายนี้กายวาจานี้ตัวเรานี้ตัวเราของเรามันเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นความจริงไม่ใช่ตัวใครไม่ใช่ของใครมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมามันก็ตั้งอยู่ชั่วละกันระยะการที่มันเป็นอยู่จะเป็นอยู่ได้เท่าไรมันก็อยู่ไปเท่านั้นผลที่สุดมันก็เกิดได้มันก็ดับได้เกิดแล้วมันก็ตายได้ตายแล้วก็เปื่อยเน่าผุพังไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารจิตใจให้รู้เท่าทันไว้ก่อนอย่าไปคิดว่าเมื่อจะแตกจะดับจะตายจะพิจารณาไม่ทันต้องเอาเดี๋ยวนี้เวลานี้เรียกว่าปัจจุบันเมื่อถึงเวลาโน้นถ้าเราไม่ดีพอจิตใจไม่ตั้งมั่นพอมันจะไปวุ่นวายที่สุดเพราะว่าทุกขเวทนาเมื่อมันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารของบุคคลผู้ใดผู้นั้นจะต้องรู้เองเข้าใจเองจะไปร้องขอจะไปมัววุ่นวายกินหยุกกินยาแก้ไขอยู่ไม่ตกเราต้องแก้ใจให้มันตกไว้ก่อนใจให้มันตกไว้คือให้เห็นว่ามันยังไม่แก่มันก็ต้องแก่ยังไม่เจ็บมันต้องเจ็บยังไม่แตกไม่ตายมันต้องตายเมื่อตายจิตใจมันจะยึดมั่นถือมั่นอยู่ไหมหรือมันปล่อยวางได้ในขณะนี้เวลานี้ถ้าไม่ปล่อยวางในขณะนี้เวลานี้แล้วเวลาเจ็บปวดทุกขเวทนาเวลาจะตายจึงจะไปปล่อยวางนั้นมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ผู้ที่เป็นไปได้ก็น้อยคนเต็มทีเหตุนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนว่าให้ทำใจของตนตั้งมั่นอยู่ในเวลาปัจจุบันคือในขณะนี้เดี๋ยวนี้เรื่อยไปทีเดียวเอาให้มันได้ทุกลมหายใจตั้งให้มั่นเอาให้จริงวันคืนเดือนปีหมดไปไม่ใช่หมดแต่วันคืนเดือนปีหมดจริงๆก็ชีวิตของเราที่มาเกิดในโลกนี่แหละมันหมดไปจริงแก่ไปจริงเจ็บไข้ได้ป่วยมันแตกมันดับมันตาย